राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम भक्ति की विशेषता मान लेती है। लोके आत्मा पुरुष अन्य वो अलौकिक है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। लोके से दिनाष्टा ज्ञान योग अनुसार ज्ञान आगाम योग ना इस वक्त इतना बुद्धि ले गए हो ना, ये दोनों में एक निश्चय वाली बुद्धि आ बुद्धि योग सांख्य विशेष अब योग के विशेष कहता हूं बुद्धि है। भक्ति योग में बुद्धि नहीं है, भक्ति योग में तू खुद है। मन मना भव मद भक्तो भव मद्यादि मान मैं विशेष तू खुद है। अब ऐसे शूद्राचार हो उसको भी वो व्यवस्थित हो सम्यक व्यवस्थित वह व्यवसाय बुद्धि है। व्यवसाय बुद्धि देखी हो धंधा हम सम्यक व्यवस्थित व्यवसाय खुद का है तो बुद्धि में खुद लगता है। ज्ञान योग में कर योग में बुद्धि लगती है, उस बुद्धि की प्रधानता है और भक्ति योग में खुद की प्रधानता है। क्यों? भगवान कारण से ही बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। व्यवसाय बुद्धि व्यवस्थित स्वयं व्यवस्थित खुद है वह बुद्धि है तो बुद्धि कर्ण है, ऐसे ही करता है स्वयं भगवान पर होता है। स्वयं भगवान की पूजा मैं मना भव तुम खुद जमे मैं मान मुझे मां मैं वैसे सत्यंते जानी पीओसी में एक तो बुद्धि लगाएगा मरे एक स्वयं लगेगा मरे स्वयं बुद्धि में भक्ति योग में स्वयं लगता है वो लोग दूसरा लोग दूसरा ये लोग नहीं ये अलौकिक है। भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर गई है अलौकिक कृपा कर व्यवसाय आदमी का बुद्धि अव्यवस्थित होश्या उन्हें बुद्धि प्रदान था ऐसे खुद ही प्रदान था। बुद्धि करना है स्वयं करता है। बुद्धि के बाद आदमी भूल सकता है वह स्वयं ही भूलता नहीं। जैसे देखो आपकी कन्या है आप विवाह कर देते हो तो वो पति को स्वीकार कर देती है, वो स्वयं स्वीकार करती है स्वयं। यह पति की बात नहीं है, वो तो बदल जाता होता यह स्वयं बदल नहीं ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि बदलती है यदि स्वयं बदलता है बहुत बेची बात है। वो स्वयं बदल जाती है तो उस घर की हो जाती है बैठ जाती है रोती है फिर चिंता रहती उसी घर की। भाई को दे, भाई मेरे को भेज दे, उनके रोटी की तरह होती है। पर वहां सास में रहती हुई ये चिंता नहीं करती कि भाई ने रोटी दी, भाई ने रोटी दे ली, भैया मेरे को भेज दो, वहां हमारे भाई की तरह दुखार संबंध से खुद का संबंध है। ऐसे भक्ति में खुद का संबंध है एकदम बुद्धि पिता सांख्य बुद्धि योग सांख्य में बुद्धि योग में बुद्धि इसमें खुद है। पिता खुद आलोकता देखती चली जा रही है। मैं भगवान का हूं, इस वास्ते संसार त्याग करना नहीं पड़ता। बुद्धि परमात्मा से संसार त्याग करना पड़ता है, आप पे त्याग हो जा। मैं भगवान का हूँ, संसार नाश का हूँ। बहुत विलक्षण बात है, मतलब विशिष्ट बात है। मैं भगवान का हूँ, आपकी कन्या होती है ना, वो कन्या का भाव बदल जाता है। आप दोनों भाव अर्पण करते थे, जब वो अर्पित हो जाते आप ही नहीं रहे, आप ही नहीं रहे। ऐसा थे पिता सांख्य बुद्धि योग थे वैष्णव बुद्धि पात्र कर्म बंधन प्रकाश करते भोगेश्वरी प्रसिद्धता नाम त्यागृतम बुद्धि समाधि न भी दिए थे। समाधि नहीं और बुद्धि सज्जनो हृदय से भगवान के भगवान है, भगवान हो पहले से मैं ही बार सो जीवित हो गए। आप सांगी होगी कर्म योगी नहीं है, भक्ति होगी है। मैं ही बार सो जीवित हो गए, जीव भूत सनातन मैं ही बार सो केवल मेरा हंस बहुत विचित्र बात है। ये खोज करते करते रास्ता मिल जाता है, जो रास्ता मिल गया भगवान ये स्वर्ण बनेगा। योगास्त्रियों में अब होता ज्ञान अंकार मत भगते से रास्ता है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग निर्धन ये लोक में है, भक्ति लोक में नहीं है। ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम सीधी सरल बात है, एकदम बढ़िया बात है। भगवान के बहुत कृपा होती है तो भगवान में रुचि होती है। भगवान का स्वभाव है यो यो यांग यांग तनु भक्त सदयासी तस्य तस्य सदाम तामेव विद्यामि। वो जिस मार्ग में चले उसी मार्ग में भगवान ये यो यो ध्यान दोनों भक्त देवताओं के द्वारा इच्छा पूर्ति हुई मैं बीता देता मैंने अधिकार दे दिया देवताओं को वो है मेरे दिया हुआ मैं गीता देता आप गीता पढ़ो गीता देखो बहुत विस्तृत बहुत विस्तृत भागवत में आया है धावे लगा निमित्त आंख में दौड़ो न सदे न पते दिया न करता है न पड़ता है ऐसा निष्कर्ष बनता ऐसा निष्कर्ष बनता ये तो सब पूज्य दिहारी श्रेयस्ति भक्ति मदस्य देवो ये केवल बोध लब्धे तेषामसो कृष्णे नाद्यत यथा स्थूल दुस्सावधानी में चौदवाध्याय बढ़िया बात है एकदम श्रेष्ठ बात है उत्तम बात है श्रेयस्ति भक्ति मदस्य सच्चे हृदय से सचन लग जाओ बस फिर सब काम आप साफ होगा भगवान की कृपा से भगवान की कृपा व्यास भरोसे कुमरी के सब तो भाव भगवान में लग जाओ बस भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है कौन तो ये प्रतिजान न मेरे भक्त अपना सभी कौन तो ये प्रतिजान न मेरे भक्त अपना हृदय से एकदम भगवान अपने है क्यों ममेवांश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य हम तो सर्व पाप भी हम से सब मंत्रों चिंता मत जैसा धनी जाके सोच का आसानी है सच्चे हृदय से एकदम भगवान में लग जाओगे हम भगवान के भगवान है हमारे और मेरा कोई नहीं है मेरा भाई ने गाना नारायण नारायण समय